أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة ياسين دا يوصل ويشتم آيات تخشرو پر اوصل ويشتم آيات باني ختم سورة دا جه درس دا دا لمبرانوی برخی چه در سلور سلوشتم پوری کیر الهین دا جه ربط خونو پرون بیان سو چه علاو تعالی خپل دا وحدانیت دلائل پا مختلف و طریق و تفصیلی بیان کرل هاگه دلائل آفاقیه ارغضیه چه دمزک سر اره در لوده دا انسان دا بدان ماسیوا و آغای هم پرون بیان کرل چا غمړه مځکه دا لای را ژوندۍ کوي انګور خرمای و دا ځینې راباسي الله الله څوک کوي بیا اللهتعالی وروسته دغه افاقیه او انفوسیه ګډوډ دلایل بیا وروسته بیان کړل چې ول په خپلو ځانو کې هم چې تاسې وګورئ دا د مځکې څه چې کوم شیان راوځي هم دا جوړې جوړې پیدا کېږي مانه نر و ښځه په کښې کې شته نو انسان یوه خپل نفس ته هم متوجه کوي. بیا یې بېرته دغه دلایل راواخسته چې هغه دلایل چې بیا وه افاقیه سماویه وه اسمان چې انسان متوجه کړي چې تا اسمان ته وګوره لمر وسپوږموي دا ترې معلومې نیچې پورې چې الله ورته ټاکلې ده چلېږي ګرځي تر هغه وخته پورې او سپوږموي ته ته وګوره چې غټه سي کوچنۍ سي لکه کږه نړۍ دا رقم سي پلان نه دا لمر دا رقم دی چې دا سپوږموي لاندې کې او سپوږمۍ لا پسې ور ورسېږي ګایګای ورسره یو ځای سي نږدې ورسره تېرېږي شپه چې د هغه ول پر ورځ باندې سبقت نه کوي چې درده مخه سي نه ورځ تر هغه چې هغه ټاکلی نظام دی پر هغه رقم ځي نو اوس چې دوی بل دلیل پیشي الله تعالی دا هم داسې دلیل دی چې افاقي ارغده دی فنا په دا مځکه کې خدا دی چې د دریابه سره اړه لري نو یې جلا راوړي نو دا دلیل هم افاقي معنا د انسان در بدن ورده باندې دی او دا دی چې څه شي دی هغه دریابه سره لري نو دریاب خو هم په مځکه کې دی نو افاقیه ارغدیه دلایلو څخه یو دلیل الله وړاندې کېدی سي فرمای و آیة او یو غټ دلیل د الله د وحدانیت د الله د قدرت لهم د دوی دپاره دا دی چې انا بېشکه موږ حملنا موږ سپاره کړې ده ذریتهم اولاده د دوی فی الفلک المشحون فی الفلک په هغه کښتۍ کې المشحون چې هغه ډک کوي په هغه کې مو سپاره کړې ده د دغه فلکه څه ملاقاري مفسرین رحمت الله علیهم دوه رقمه ترجمه کوي یوه ترجمه دا ده چې د دې فلکه څخه هغه کښتۍ واخلي چې هغه نوح علیه الصلات وسلام جوړه کړه الله وایي هغه د نوح کښتۍ ته ته وګوره چې د انسان څه چې اولاده په هغه کې سپاره شوه چې ولادت څه معنی، خو چې هغه کسان د نوح علیه الصلاة والسلام سره سپاره و د اتیا نفرو په شاوخوا کې دوغ، دغه خلک چې وه دا نورو باندې پر ګرد توپان راړي، خو ګرده مځکه انسانان په پناه شو. نو دغه چې بیا وروسته الله تعالی کښتۍ پر مځکه کښېښول، بیا دا څه چې انسانان چې دي دا د هغه نسل څخه دي. نو الله وایي څونه اولادات تر قیامت پورې چې زیږ دغه ګرده په یوه کښتۍ کې ځای وه، معنا خو د هر انسان چې و هلته خو د هغه په شاکې په هغه ملا کې چې کوم نسل پروت په هغه کې بل په هغه کې بل په هغه کې بل، بیا زه تر قیامت پورې. نو الله وایي دا ستاسې اولاده یې ور یاده کړه چې دا ګرده په کښتۍ کې ما سپاره کړه، اس نجات مې درکړي، نسل دې ورک نو سا د خلکو پر چا باندې وویل چې چخه یې نه وه درېدل ګر سره، اوس په مځکه یو انسان لنډه وه. لهذا چې انسانان بېرته ګرده د هغو خلکو د نسل څخه دي، نو نوح علیه الصلاة والسلام ته خلک آدمي ثانی وایي. اول خو آدم و چې دا انسانان د نسل را شروع سه، خو بیا پر دغه ځای بیا دغسې یو عمومي عذاب رالی چې ګرده په پناه سو، د یو څو نفره په دا کښتۍ کې پاتې سول. نو د دغه کښتۍ څخه هغه کښتۍ مراده یې. نو دسې وایي الله خپل دا قدرت وښتي چې په هغه کښتۍ کې چې ما تیسې ګرده بار کړس، او د هغه د خلکو څخه بیا دا ګرد انسانان راکیت سول، په دغه کې خو ته فکر ووه چې دا کار چا وکړي، دا نه بد کړی دي نه بل شرکي خدای کړی دی. نو الله وایي ما ولې نه منې، دا خپل د وحدانیت دلیل ورته پیشي. دا پر دا یوه تفسیر مې ووایه، وه آیت یو غټه نقشه و علامه د قدرت د الله د وحدانیت الله لهم د فاره د دغه خلکو دا ده چې انا بې شکه موږ حملنا موږ بار کړی و ذریتهم اولاده، د دې اولاده یې ور یاده کړه، په اولاده یې تعبیر ځینې وکړي چې نو دغه ذریه دغه دوی چې وګوای چې اولاده یې په کښې کې سپاره وه، دوی خو یو څو نفره وه. فی الفلک په کښتۍ کې المشحون چې ډکه وه، فلک خو هغه توری دی چې د دې مفرد و جمع پر یوه لفظ راځي، فرق یې تقدیری دی. نو دا اوس مفرد دی که جمع دی؟ دا مفرد دی ځکه صفت یې مفرد دی، المشحون چې دا ډکه وه. شحن و دا ډکوالي ته ویل کېږي، دا لوی لوی غټې غټې لارۍ چې دي چې دا بارونه وړي د یوه شاره تر بله شاره، و دغه ته شاحنات وایي ځکه خو دوی د بار ګاډۍ دي. نو دا مشحون مانا ډکه کړه سوې د مفعول څخه اسوله. بل تفسیر یې دا دی چې لږ اشرف علي تانوي رحمه الله دغه غوره کړی دی چې دغه کښتۍ خاص د نوح علیه السلام په کښتۍ پسې مه تړئ، دا غټ دلیل الله وړاندې کوي الی یوم القیامه چې کښتۍ په دریابو کې چلیږي، الله خو دغه ته وګوره دا زما په امر چلیږي، ته خامخا هغه کښتۍ ته ولي بیا. داسې دی چې وه آیت بله علامه لهم د پاره د دې خلکو دا ده چې انا بې شکه موږ حملنا موږ بار کړې د ذریته هم اولاده د دوی، که تا نو خو خلک خپل په کښې کې سپرېږي، اولاده یې ولې ورېدي چې ته عامې کښتۍ مراد کړې، وم اولاده یې په دې دي چې الله تعالی و دې خلکو ته وخت درې قسمه نعمت ورېدي چې ګوره پر کور قرار ناست یې، زوی چې دې د شلو کالو د پنځه ویشت کالو سي باران و مال په لاس وخت چې ته به د هانګکانګ ګرابار کې پر پلانې ځای بیا تا کې زوریه دې استولې د تا کرا په کوټه کې مزې ورته کوي. نو الله دا بل نعمت ورته کوي چې ګوره زوریه یې ور ذکر کړه چې اولاده دې پیدا کېږي دغه رقم کوي، دا کښتۍ کې کښتۍ ورته ذکر کړه چې غښېږي نه ستا په کورړو مالونه یې بار کړي دي سر و زیر ده. نو ګایګای دې دا کښتۍ د ګوټو تعبیر وکړي، د انسان عقل یې په خدای کې مني. مثلا دلته یوه ګوټ یو ځای بند و په سویس کانال کې پروس کال کې وړم کړ، ولې څلوېښت زره کنټینره په کښې کوي، موږ چې سل کنټینره ووینو بره مو سترګې غراره چې دا څونه شي، یعنې څلوېښت زره کنټینره دا بار دې د روان کړي. نو دغسې کښتۍ الله خو دا کښتۍ کې دا مالونه را باندې مال دې څونه دی په کښې کې، اولاده دې هم ورسره ده خو خپل د ماله سره ورسره دی، او کښتۍ هم نه غرقېږي. نو دا نعمتونه الله ور یاد کړه چې ما پر وپېژنو، نو دا هغه کښتۍ خاص نه ده، پر مځکه چې کومې په دریابو کې کښتۍ دي ګرده الله یادي چې دا زما په قدرت باندې چلېږي، کنې چې زه وغواړم په هغه ګړې به غرق سي، دا هم سي اورس پلانې ځای کې اګوټ اغس پلانې ځای کې غرق سي، دا خپل قدرت ورښي چې دا ستا اسباب دونه کامیابه نه دي چې معنا یو وخت چلېږي ته وه دا ګارنټي دي در پایه چلېږي، د هغه اګوټ دې تا روان کړی دي چې مال برسي هغه په دریاب کې ګرسره غرق سي داسې سي. نو فلک دلته په عامه معنا سره سو، خاص هغه د نوح علیه السلام کښتۍ نه سوله، ذریه اولاده د انسانانو یې مراد کړه چې معنا ته پر کور ورته ناست یې اولاد په کاروبار لېږلی یو، نور د تورو ترجمه هغه رقم ده. چې نو غټه نقشه د دوی دپاره دا ده چې انا بې شکه موږ حملنا موږ سپاره کړې ده ذریته هم اولاده د دوی د تجارت دپاره. فی الفلک په کښتۍ کې کومه کښتۍ المشحون چې هغه بار کړه سوې ده لوډ د روانه د بال یې بار کړي، د دغه سالا تاسې ما ولې نه پېژنئ؟ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وخلقنا الله وای موږ پیدا کړې ده لهم د فاره د دوی من مثله د مثل څخه د دغه کشتی ما نور هغه شیان درکه بون چې دی پرسپریږي. یوازې خو نو کشتی نه ده چې علاوه ته د کشتی نعمت تر په یاد که، نو ته خو په دریاب کې چې زه د کشتی څه کار اخلي دا پر مځکه ما ستا دپاره د شیان پیدا کړي دي چې پر مځکه خو نوم ته حمل و نقل د مال کوې، د یوه شاره بل شار ته وړې، خو دلته مې د شیان درته پیدا کړي دي. د نن عصر زمان مطابق خو نه دا موټر دي، دا درې لوایي قطارونه دي چې مال بار کړي چې بهره لکه زنځه روانه د سره پایه نه سره معلومېږي، ډکه ده روانه د یوه شاره تر بله شاره مال وړي، یا دا لوی لوی غټې ګاډۍ چې د بار چې سل ټنه بار وړي. نو او د هغه وخت مطابق چې خو نو اوښ و، نو دلته داسې ویله چې په مثال د کښتۍ، د کښتۍ سره مشابه کې دا د عربو د هغې خپل اصطلاح سره ډېره ورته ده. د عربو اصطلاح دا ده، و دا اوښانو ته دوی صفائینو بر وایي، وایي دا د وچ کښتۍ ده. دا اوښ په د دوی په ټینګ خبره اوښ بیا ډېر بار وړي، کتار و سل اوښ به یوه قافله و روانه به مال بیا بار کړي و، نو دوی جهته سفینه ویل. اوښ معنا کښتۍ ده، خو دا د وچ مځکې کښتۍ ده، د دریاب کښتۍ نه ده. نو چې دوی پر اوښ باندې د سفینه تو بر نوم ایښی و، نو الله تعالی مشابه کړه د کښتۍ سره. برای داسې ویله چې برای لو من مثل، چې و خلقنا موږ پیدا کړي دي لهم د پاره د دوی من مثله، د مثل څخه د دې کښتۍ ما هغه شی ورته پیدا کړ دي ارکبون چې دوی پر سپرېږي، معنا په وچه کې چې هغه دی چې نوم پرېښي و، هغه سیاله د کښتۍ سره ور مشابه کې چې ما مثل هې د مثل څخه د دې کښتۍ د دې مثل په توري کې هغه د دوی و تسمیه ته مې اشاره وکړه چې خدسې هم سپینه وایي. نو عربو به ویل بارول دا اوښان چې سفاینو بر دي، نو چې چا به ورته ویل بارول سفینه خو چې ده دریاب غواړي، نو د دې دریاب کمه دي بارا بل وسراب و بحاروها، بارل سراب چې دی هغه دریابونه دي. نو د اوښانو دریابونه سراب دي. سراب څه ته وایي؟ سراب چې په اوار دشت کې وي او غرمه یي. نو دلیل چې سړی ورته ګوري، سړی چې دا مځکه ګرد اوبو نیولې ده، په دا پښتو اصطلاح کې شیګوګل هم ورته وایي، وایي شیګوګل کړی دی. په شیګلر مځکه کې دغسې ته چې وه اوبه دي ګرد دشت اوبو نیولې، چې پسې ورځي اوبه نه یي، چې پسې ورځي اوبه نه یي، په دا خپلو سترګو ما لیدلی دی. د شیانو سایې مې په کښې کېدې چې بابا دا خو هغه دی سایه په کښې کېده، پلانی شي هغه درخته په کښې کې معلومېږي، هغه شی لا نه و، پالتو شی و. نو سراب چې دی، نو دی چې په د عامو دښتو کې تګ کوي، ګوه کښتۍ ده، سراب یې دریاب دی په کښې کې روان دی، دی په کښې کې ورځي. هغه سراب هغه د اوبو شکل دی چې د انسان په خیال کې راځي، دی چې اوبه دي هغه اوبه نه جوړ. نو زما د خبرې مطلب دا دی چې الله دوه شیان موږ ته په نعمت کې کښېښول په دې ځای کې ولې موږ دغه دلایل چې ګرده بیانېږي د پرون په رابط کې موږ ویل چې په بغل کې نعمت هم ور سره ګډ دی، چې باره مشرک په دوې لارې ملامت شي، هم د دلیل د لارې ملامت شي، هم د شکر ګزارۍ د لارې چې نعمت هم دغوره در باندې سوی دی، شکر هم د الله تعالی نه ادا کړي. نو دا یې بل دلیل دی، نعمت هم دی راته کښېښاوه. نو مثل هې د مثل د کښتۍ ما هغه څه الله پاک موږ ورته پیدا کړي دي، ارکبون چې دوی پسپرېږي چې اوښان دي. و ان شأن نغرقهم، نو په رابط کې پرون موږ ویله موږ چې دا درې سره قسمه دلایل په تفصیل بیان سي، بیا به نو الله تعالی و دوی ته یو تهجید و تقریع هم ورته راورکړي چې الله دوی ته د مثال ته یو عذاب روبرېښي چې دغه دلایل دي هم واورېدل. په قول نه کوي، لارې ته نه راځي، که زه وغواړم دا رقم هلاک به در باندې راولمه چې معنا داسې عذاب به در باندې راولم چې جفا بیا نه شي کولی، نه په بوتانو جفا کولی شي، نه په زور جفا کولی شي. و ان شاء الله، وایي که چیرې موږ اراده وکړو، نغرق موږ به غرق کو هم دی، دا د ده پورې وتل ګارنټي نه دي، اکثري دي، اکثره وخت د کښتۍ پورې وځي، که وغواړم دغه کښتۍ به موږ غرق کو، دوی به په کښې فلا صریخ، بیا به هېڅ پورې یا درس نه وي لهم دوی لره. صراخ هغه دا بدو بدو چغو نارو ته وایي چې انسان د خدای پاک، صریخ و دغه چا ته ویل کېږي چې و دغه نارو ته ځان ورسوي د کومک دپاره. الله وایي چې زه دې غرق کړم، صریخ بیا والا که پیدا کړي چې کومکې به پر راځغلي چې الله یې کومک ورلره ورکړي، او ته بعد به خلک به خبر شي په پلانې ځای کې کښتۍ غرقه سوې ده، انسانان یې ډوب شوي دي. نو و ان نشا که چیرې موږ اراده وکړو، نغرق موږ به غرق کو هم دوی په دا اوبو کې، فلا صریخ نو هېڅ پوریاد ته رسېدونکی به نه وي لهم د پاره د دوی، چې معنا د ده پوریاد ته راورسېږي د پوریاد په وخت کې خلاص کړي، ولا هم او نه به دوی ينقذون خلاصول کېږي، معنا چې الله وایي زه غرق کړمه، تر غرق وروسته هم د مرګه بیا بل څوک نشته چې دی راخلاص کړي، او ورخه د پوریادو د نارو په وخت کې څوک نشته چې څوک ورته راورسېږي، او بیا چې غرق شي د غرق وروسته خو هم څوک ور خلاص کړی شي، الله وایي د مرګه بیا څوک نشي خلاصول، په دغه غرق کې پسې وژنه، ولا هم او نه دوی ينقذون خلاصول کېږي. کته نو شنو الله پاک نو خدای نیمنینو دا تهدید دی مرته وړاندې کی چې کزدا غس وکم غرخوم او دا شنه غر کیږي زنا پر رحمت خو غرخه ک الله الا مگر دا خبره ده رحمتن د جهته څخه د رحمت من ناز موږ د طرف څخه چې زه رحمت پر دی لرم د دا غس پنسترګي سره سره غرخوم نه کشته بیم ولاره سپریږي ومتاعا د فارده یو منفعت ګټ اخستلو الی حین انت یو معلوم او وخت پوری علاوه تر یو معلوم وخت پورې زه و دته منفعت ورکوم چې دی پر د خپل ژوند باندې خوند واخلي د ده فکر دا دی چې الله راسره راضي دی چې دامونه ټیم ورکړی دی علاوه کې غر کوم څوک اخلاصوی نه شي مګر نو ولې نه غرخوم الا مګر دا د رحمتن د جاته د رحمت من ناز موږ چې الله زما رحمت ډېر دی تر غضب نو د خپل رحمت وجه دته وخت ورلره ورکوم و متاعنا و د پاره د منفعت ورکولو چې دوی منفعت واخلي ګټه وخت پر دی خپل ژوند تر څه وخت ابد الله اباد نه الا حین تر یو وخت پورې چې ما ورته ټاکلی دی تر هغه وخت تر دغه ځایه پورې هغه دلائل افاقیه ارضیه انفسیه افاقیه سماویه دا اگر دا پا تفصیل بیان سو پا دا پای که دا اگر دی اغا عذاب و مرتوز سر ورسو تحجید و لراور که ورسو دا پسیه دا و اذا قیلت سو چی بیا دا سبقه در پای پوری زیاده نن دا دست در پای پوری دا جه رابط نو بیا دادی چی دا اگر پار چی دی دا اگر تحجید سرا سرا دا دا اگر دلائل سرا سرا د دې په زړه باندې الله پاک اثر نه کول کیږي ته د دې خبرو ته ورته د زړه څونه کلک دی چې دغه نه دلایل هم واوره ورسو به چې د توبه کړې وای او په دا پای کې عذاب هم ورته ښکارا کړو سو کاله او زه چې غرق کوم نو بیا دې سو خلاصوي نس بل کوم کې نس چې زما د پاو کې زما د غضب او د قهر دی پاو کې مګر پر هغه سر بیره باندې دې سره کم دي و اذا او هغه وخت قیل چې وو ویل شي لهم و دغه کفار ته اتقوا ما بين ايديكم اتقوا تسوبريجي ما دهغه عذاب څخه بين ايديكم چې په مخ کې ستاسو دي و ما او دهغه عذاب څخه خلفكم چې در شا ستاسو دي لعل شي چې کوم پر تاسو به ترحمون رحمت وکړ شي وز دهغه عذاب چې در دې د مخ دي دا چې شدي او هغه چې در دې ورسته دي دا چې شدي دغه عذاب چې در دې د مخ دی ما بین ایدی کوم هغه چې ستاسو و مخ ته پروت دی د هغه څخه مراد د دې دنیا عذاب دی لکه غرق لکه خسف لکه قتل دغه غرق چې دی ګوره مخ کې دلته د سټی ذکر سو په دغه آیات کریمه کې چې دا و آیت لهم ان حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون تر دې را ورسته چې دی دا غبل آیات چې درود سره بيشتم دی په هغه کې وای و ان شأن نغرقهم فلا صريخ لهم کوم وګړه لا موږ به دی غرق کو بیا به هیڅ پر یاد ورس دی لرنې دا مخ کې دی تیر نو په دغه درود سره بيشتم آیات کې غرق ذکر شوی وو دغه سې دنیوي عذاب لکه دا غرق یا د مثال په تور په یو بل آیات کریمه کې راځي په سورته سبا کې نم نمبر آیات تعالی پاک فرمای ان شأن نخسف بهم الارض که موږ اراده وکړو موږ به ننیستل وکړو بهم په دوی سره لارد په مځکه کې او نسخت یا به موږ را شوکو علیهم پر دې کې سفن ټوټې من السماء د اسمانه نو هغه د سورۃ سبا په نم آیات کریمه کې هغه د دې دنیا عذاب دی ته په دوه رقم ذکر شوی په مځکه کې خسب کېدل چې ژوندې په مځکه نه نه بس یا د اسمانه څخه ټکی او ټوټې پر را شو کېدل نو دغه سې دنیوي عذاب په دغه ځای کې مراد دی لکه دغه غرق چې وس د سټی تیر شو یا لکه هغه خسف یا را شو کول د ټوټو د اسمانه د کدا چې په سورج سبا کې په نم آیت کریمه کې ذکر شوی وو نو ترجمه دې شو وی دا غوخ قیل چې وویل سې لهم وضیت اتقوا تسي و بری ما د هغه عذاب بین ایدیکم چې په مخ کې ستاسو دی په دې دنیا کې لکه غرق یا خسف یا د اسمانه څخه را شو کول و ما او د هغه عذاب خلفکم یعنی د خلف او د کوم ترمنځ ته مزاب شر د خلف موت کوم هغه عذاب چې ورسته تر مرګ ستاسو دی معنی هغه د اور عذاب چې په آخرت کې الله تعالی درته درکوي نو خدا دغه څه و بری د دنیا عذاب هم امکان لري چې درته راشي د آخرت غي خو یقیني دی که په کو پر مرسته د دغه څه وبریږي لعل شایچ کوم تاسو به ترحمون پر تاسو باندې برحمت وکړسي اوس دغه و اذا قيل لهم د جزا جواب څه ملاقاتي جواب چه دی اغه دادی چې د دکتور حمون روسته دا تقدیر سری شول کیږي یعنی اعرضوا ولا يبالون بهذا الترهيب اصلا چنه دغه خبر ورته وکړي چې د الله د عذاب او بیرجه په دې دنیا کې چې دشته ګوریا په اخرت کې اعرضوا دی مخ اړي پر واژه نه نیسي ولا يبالون بهذا الترهيب په دغه بیرونه دی ګسر باک نه کیږي ګسر سر لانه پگرزی نو دا دا اسبت خلق دا غسی سنگ دی لگی چه دا علا دا عذاب بیره تب ارتوه چه دا علا دا عذاب او بیره دی سه چم کی دی برا اعراض کی مختر سه اری توجه نور تکی کنی شه دعوت چه دی مانا دی که دا مومنانو دا ترا پور لروار کول چه دا علا دا عذاب او سه بیره رحمت بدربانی بکرسی جواب دار او تی چه اعرضو علا و دی اعراض کی مختر چه دی لکس دا خبر فسیالا پاکوی دسی نبی چی پرده بانجی نو داغ قول دا خلق و تاثیر نکی چی دا علا دا عذاب چی و بیرهی یا ادی دارا کم دی چی دا علا دا طرف ار دلیل راسی دی اغا دلیل چی دی دا غص اعراض کی یا وایز دا جیغ خبری چی اعراض نکی دسی بس فرمای وما تاکی علاوی وما تاکی او را تاگ نکی هم ودید من آیکن هیچی و دلیل من آیات د دلائل سخ ربهم یعنی توحید ربهم د توحید سخ درب ددی وحدانیت ربهم د یواج سخ درب ددی ترجمه دیشه د و ما تاتی او راتق نقی هم ودیت من آیات هیڅ یو دلیل د الله تعالی د وحدانیت د الله د قدرت من آیات د دلائل سخ ربهم د وحدانیت رب ددی چې د الله د طرفه د وحدانیت کوم دلائل راغلی دي یو دلیل د دلائل چې نه دی راغلی ودیت الا مگر داس دی کانو چې دی عن هدا غسخ معلق دين اعراض كون كي ويواز د ايغه خبره سي اعراض دي نتيجه د فو اذا قيد لهم كي وس بيان سو بلكي ارده يل چ د الله د طرف ور تراوري د غسخ د اعراض كي د غسخ د مخ اړي سر نه پګرزي نو د دغه ځای پوری چې دی د دې د دې د څنګه دی چې د رقم بیان کړ چې نه په هوغه نصيحت زوی مړی باندې چې د عذاب یې وبره بلکې علاوه دې نه دی چې واځ په دغه نه دی بند بلکې ار د جل چې ورته وای دغه څخه دی اعراض کوي دغه څخه دی مخ ګرځي فسیال او تعالی د دې نور څنګه دی بیان دی هغه څنګه دی معنا د دې د زړه سختوالي دې سي چې علاوه کدا سی غوړي خبر ورته وکي پس کې خبر ورته وکي چې هغه موږ وای چې ودی ته ترغیب ورل را ورکې د یو شی فضیلت ورته بیان کې دام تاثیر نه پرکی دا مخکې خو ترهیب وو چې ترهیب تاثیر نه پرکو معنا بیرولو دا چې ته د ته تم ور پیدا کې چې علاوه تعالی بس تاثیر د شو وکي ته دا علاوه پاک رزق در کړی ته دې چا سره کومک او هغه ام نه مانی و اذا هغه وخت قیل چې وویل چې الله پاک ویله هم ودید د طرفه څخه د مؤمنان نو څنګه ورته وویل چې انفقو تاسې مصرف وکړئ مما د هغه مال څخه رزق چې په رزق درکړی دي کوم تاسې الله الله پاک ګوره دا ټوټه یې ورسره کښېښول چې مما رزق کوم الله چې یعنی مال خو ستان نه دی خو زما رب درلله درکړی دي ته د هغه رب دپاره داسې وکړه ته انفاق وکړنو مصرف وکړه د یو مسکین سره نو کې کومک وکړنو و اذا هغه وخت قیل چې وویل سي لهم دغه کفارو ته انفقو چې تاسې مصرف وکړئ مما د هغه مال رزق چې در په رزق ورکړی دي کوم تاسې د الله الله پاک دغه د الله تعالی رزق ورکول د مخ په تېر درس کې بیان سوي ول په هغه آیات کریمه کې چې هغه څلور دېرشم آیاتو چې الله پاک وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره هغه څلور دېرشم او پنځه دېرشم آیات کې چې الله ولما د اسمان ذکر او د اسمانه څو مځکې ته اوبه را نازلې کړې دي او په دغه مځکه کې موږ پیدا کوو باغونه د خرما او د انګورو او په هغه کې چینې راخوټ کوو او بیا چې دی دغه میوه وخوري دغه خو دا رزق الله تعالی هلته ورته ذکر کړی و نو دغه خبره یې را په یاد کړه چې ګوره الله رزق درکړی دي ونه څه د دغه مال څه چې الله درکړی دي ته یو څه انفاق وکړه مصرف وکړه دا خبره هم دی نه مني و اذا غ وقت قيل چو ورسلهم و دغ کفار ته انفقو چ تس مصرف وکي مما دغه مال څخه رزق چ پرست در کړي دي کوم تست الله الله پاک د خپل فضل قال وای الذين هغه کسان کفرو چ دي کافران سوي دي وای و چاته للذين و هغه خلق ته امنو شو غو ایمان را وړي منه د مؤمنانو ته دی بار په جواب کې دي سی وای ان نطعم من لو يشاء الله اطعمه ایا نطعمو مش خوراک ورکو من وهغه چاته لو یې شاو کچیر اراده کړی وي الله الله پاک اطعمنه خوراک به ورکړی هو هغه معنا یو مؤمنه ته چې ما ته وایي چې د الله چې تاته کوم پرست ورکړي دي د دې مال څخه ته یو چا ته نو کوي مصرف ورکړي مسکینه سره کومک وکړي ونې ورسره وکړم خدای نه ویني که خدای غوښتي په خپل به رزق ورکړي. دغه مؤمن ته په جواب کې وایي نطعمو ایا موږ خوراک ورلره ورکو من و هغه چاته لو یشاء که چیرې اراده کړی وي الله الله پاک اطعم خوراک به ورکړی وای هو دته نو که الله غوښتي خو خوراک به ورلره ورکړی وای نو زه ولې ورلره ورکړم. وس دلته چې دې سوال دا واریږي چې نو کفار خوم دا خبره منله چې رزق خو الله پاک ورلره ورکړي ځکه په سورت عنکبوت کې په درې شپږم آیات کې الله پاک فرمایي وای ولئن سألتهم که ته سوال وکړې د دغه کفارو څخه چې من نزل من السماء ماء چې چا نازلې کړې د اسمانه څخه اوبه فأحيا به الأرض چې بیا را ژوندي کړې ده په هغه سره مځکه من بعد موتها وروسته تر مرګ د دې مځکې معنی چې مځکه مړه وه وچه کلکه وه اوبه پر نازلې شي به را ژوندي یې کړې دا کار چا کړی دی ليقولن الله خامخا به د هغه مشرکان جواب در درکړي چې دا الله کړی دی. نو رزق خدای هم د الله د طرفه څخه بولي نو چې د الله د طرفه څخه بولي په دغه خبره دی د مؤمن جواب څنګه ورکړي چې هغه ته انفاق ورلره ورکړه ته به دی باره جواب ورکړي چې ښه دا کافران مؤمنان ته وایي انطعمو ایا موږ خوراک ورکو هغه چا ته کالا غوښتي وای اراده یې کړې وای دته بیا خوراک ورلره ورکړی وای نو خو څه دي کالا وغواړي خوراک به ورلره ورکړي دته به رزق ورلره ورکړي د کفارو خو هم دا عقده وه چې رزق وه چا ته بندګانو ته الله ورکوي. په دغه خبره باندې د هغو مؤمنانو جواب دی څنګه ورکوي چې هغه ته د انفاق امر کوي دی دغه ورته وایي چې که خدای غوښتي وای رزق به ورلره ورکړی وای خو کافر هم مني چې رزق څوک ورلره ورکړي الله پاکې ورلره ورکړي. دغه جواب دا دی چې په دې کې لکه موږ په پښتو کې وای پلانې وه پلانې ته خار ورساوه په دې کې د شرارت پټ دی د مؤمنانو ته خار ورسي چې بابا ته خپلې عقیدې ته وګورستا عقیده خو دغه ده چې بره وه رزاق الله عز وجل اګر چې د کفارو عقیده هم دغه ده چې رزق الله پاک ورلره ورکوي او انسان ته بل څوک یې نه ورکوي مګر و مؤمن ته بره وای نو خبر څه خدای ته دي وای خدای ته دي زارۍ وکړه چې هغه رزق ورلره ورکړي ماته ولې ولاړې دغه خبره کې دی دغه مؤمن فقط ما زده سي زيره يې زيره ونه ورکی تکلیف ورلوکي چې ال توارث قالا پاک ورلوکي دلته بیا ما ته ولاړ چې د دې مسکنه سره کومک وک یا زما سره کومک وک ما ته یو شی راک نو خپل خپل خدای بغاری وک نو زما سي بیا ودی غواړي په دغه فقط هغه زهیر کی دا نه منه چې کوپر د خبره نه منی چې رازق الله دی دی منی نو وګړه په جواب کې د مؤمن دغه وای چې خدای پاک خوشت وای ته برس خورلر وکړي وای هغه دغه معنی چې استا خبره ته در پیاټ کشته و رازق الله دی نو ما ولې ګټه ورسې د خپل خدای څخه یو غواړه نو کدای شي په خبره ته فائدلې من اخاري برته زایات وایم الله وی ویزاغه وخت کله چې وویل سي لهم ودي ته انفقوا مما رزقكم الله تس مصرف وکي مال و بازي بل مسكين چې ورکه یا ما تراک مما د هغه مال رزق چې پر اسف در کړ دي کوم ته است الله علاقه قال وای الذين حق خلق كفروا چې دي کافران دي وچاته للذين امنوا ودغه خلق ته چې د ایمان راوړل په جواب کې ایا نطعم مش خوراک ورکو من و اغا چاته لو یشاء که چیر اراده کروی الله علی پاک اطعم خوراک بیور کروی هو و دته نو چې کاله غوښته خوراک جوړ کړی چې الله نه غواړي زیم ولاکه مړه ولای سم پدې چې دی چې الله یې نور کیاو زی ورلار ورکم دا زه نسم کولای په دغه فقط هغه مؤمن زیر کی کنه پزې خدای هم پویږي چې رزق الله خر او تور لر ورکی مګر و نو اسباب په دنیا کې ستا ته به ورته سبب شي بیا زه سبب سم بیا بر سبب سم دا خو اسباب دي دا مؤمن چې وده ته وای خو د اسباب په بنیاد وای د سینې چې د کافر د لاس وجه ته رزق ورلار ورکول شي چې دا نو بره د کافر رازق دي کافر رازق نه دی خو الله دې دغه کافر پزې کوي چې چورلاره واره که رازق په هر صورت الله دی مګر دی په دغه د مؤمن زیری چې هلته ته خدای رزاق بولي دلته بیا ما ته وایي چې ونه سم مصرف وکړې زه نه سم کولی در دې ځای پورې دغه یو سوال دا دی ما درته وایي چې دی دا خبره پر څه بنیاد کوله حال دا چې دی په دې قایل دي چې رازق الله دی ما له هغه مؤمن په زیری خار ورلر ورکړي یو بل سوال دا وایي چې هغه دا دی چې دغه خبره چې دا وایي دا هغه وخت کله چې وویل سي له هم دي چې ان په کوتي سي انفاق ورلره وکي تسي مصرف ورلره وکي مال ورلره وکي نو دغه خبره چې ده دا مسلمان او کافر ته څنګه کوي دا مسلمان کافر خو چې دی هغه خو اول په ایمان مکلف دی د دې لپاره دا کله جایزه و چې دی مثال په تور دی لمونځ وکي لمونځ خو پر مزه دی کله مکلف دی ولی خو لزګي باغ نه ویني ته واتارو درغلی نو چې دی ایمان به سره نه لري لمونځ څه ثواب لري چې ګر سره وکي نو ګوره دلته دوه رقم سوال لري چې یو خدا دی چې کفار چې دی هغه په فرعي مسلو نه دی مکلف هغه په اصولي مسلو اصولي مسلو څخه مراد ایمان دی کافر اول په ایمان مکلف دی که ایمان بل فرض دی و نه لري چې ارز عبادتو کې قبول ام نه لري، نو دا کافران خو ایمان نه لري، نو د تختنه سی ولې چې تلمز وکړي خو زه ایمان در سره نه لرم، ته ماته د کوم خوا وای؟ نو کافر چې اول په ایمان مکلف دی، په پروعاتو مکلف نه دی، ته څنګه امر وکړ ته چې دا انفاق وکړي؟ انفاق د پروعاتو څخه دی، او بل د سره د انفاق وکړي بارونو ثواب علا پاک ورلرو کې چې ایمان نه لري خو ثواب نه لري، نو دا امر پر څه بنیاد؟ د دې جواب دا دی چې دغه خبره چې مؤمنان وده ته کوي چې انفاق وکړه، دا تشریعي امر نه دی، دا چې دی فقط هغه د بشري تقاضا باندې چې دی، چې هغه اخلاقي امر دی، دا دغه رقم دی. لکه سړی چې چاته وایي بس عقلاني ترلاسه کړه، نو خدای یو اخلاقي امر دی، داسې نه دی چې په شریعت کې دی په دیموکراتیک خامخا به ترلاسه کړي. نو دغه د انفقو امر دا تشریعي نه دی، چې معنا د شریعت ته لارې پر تا باندې انفاق واجب دی، پر تا بنیاد نه دی ورته ویلي، پر دې بنیاد یې ورته ویلي دی چې معنا دا ښه کار دی، خو ته انفاق کومک دی یو انسان سره ښه بولې، او خو زه دا ښه کار تاته در په امرایو چې ورسوي که دا کار، نو دا دغسې اخلاقي دی لکه موږ چې حقوق بشر بول. مگر سیدی خبر سوال واردیش هغه دا دی چې دی خود شریعت په بنیاد نه ورته وایي چې د شریعت ته لارې چې پر تا باندې انفاق و مصرفول د مال لازم دی، ولي خو ایمان نه لري دی دا مسلمان که سره ده ته وایي څنګه چې شی را راکه، مؤمن خو چې دی د کافر سوال څنګه کوي؟ د دې جواب دا دی چې دغه خبره چې ودی ته کوي چې ته مال راکه، دغه نو یا مسکین ضعیف مؤمن دی، د لوږې سره مخ دی، سړی چې د لوږې سره مخ سي ده ته سوال د کافر څه هم جایز دی، نو دی دغسې ورته وایي چې تسې انفاق وکړي، معنا ماته یو شی راکه، زه د لوږې سره مخ یم، د کومه ماله دغه چې هغه الله تعالی تاته درکړی دی دغه څخه ماته یو شی راکه، نو دا سوال د طرفه څخه د مسکین د ضعیف مؤمن دی بیا جایز دی د کافر څخه. او یا دا رقم دی چې د ځان د پاره یې نه غواړي، بل مسکین ضعیف دی چې هغه نفقې ته ضرورت لري، دا بل مؤمن چې دی دا خپله چې دا اوس ودی ته ګډ دی، دا خپله مسکین نه دی، د بل مسکین شفاعت وده ته کوي چې هغه مسکین دی د لوږې سمرې ته کومک ورسره وکړه. نو د کافره څخه که مسلمان مؤمن مسکین یې هم سوال کولی سي، او که خپل مسکین نه د بل مسکین د پاره هم شفاعت کولی سي، وکافر ته چې بابا دغه شی چې دی دا سړی حقدار دی، ته یو څه ورسره وکړه، خو ته د حقوق بشر نارې وایې. نو زما د خبرې خلاصه دا سو چې اول خو دا امر تشریعي نه دی چې تا پر د باندې انفاق کله واجب، خو د ایمان پر سره نه لري، و همدا د شریعت پر بنیاد امر نه دی ورته کړی، د حقوق بشر پر بنیاد ورته کړی دی چې زم یو بشر یم، که ته وانه چې د بشر پر بنیاد مؤمن یې د ځان د پاره ولې غواړي؟ مال مؤمن په خپل ځان کې مسکین دی، نو مؤمن چې مسکینې بره غوښتنه کولی سي، یا یې د بل مسکین دپاره د ده څه غواړي چې د هغه مسکین سره کومک وکړه. نو په دغه خبره کې چې اذا قیل لهم انفقوا، دا سوال به ته نه واردی چې نو مؤمن وده ته د انفاق امر څنګه کوي؟ مال امر د تشریع پر بنیاد نه دی، د حقوق بشر پر بنیاد دی، که ته وه د حقوق بشر پر بنیاد نو څنګه دی د ځان دپاره کومک دی څنګه غواړي؟ خدای به خپله مور وي، هم خپله مور نه دی، یا په خپله مسکین دی، یا یې د بل مسکین دپاره ورته وایي چې هغه سره کومک وکړه. نو دا سوالونه په دې ځای کې چې دی ختم شوه، یعنی د کافر کفر مسلمان د دې څه نه منع کوي چې که مسلمان مسکین د څه بشی نه غواړي په خواست باندې، او که او دغه رقم د کافر کفر مسلمان د دې څه نه منع کوي چې د بل مسکین د پاره به هم د څه ښه شی نه غواړي، ام کدی مسکین په خپله خواست کولی سي چې کومک رالره راکړه، او کدی په خپله مسکین نه د بل مسکین د پاره کافر ته ولی سي چې د سره مرسته وکړه درخواست ورکولی سي. نو دا پر هغه بنیاد باندې دا سوال سوی دی. پسې بیرته پسې راځو دې خبرې ته چې دغه کفار و دغه مؤمنانو ته به ویل ول ان انتم الا فی ضلال مبین، ان انتم تس نه یاست الا خو بیا یاست فی ضلال په گمراهی کې، تس گمراهی مبین ښکارا ده بل بل ای مؤمنانو تس گمراهی خو دې در مرس پی نه خبره ده، ښکارا گمراهی ده، الته وا خدای رازق دی، دلته بیا ما ته جوړېدل چې بارا وای و ونه سد کې مسکین سره کومک کوي، ازی مسکین زما سره کومک مون خدای باندې بغیر کی پر وږي بغیر وي، نو معلوم دار گمراهی چې الته رازق خدای بوي چې از ما څخه غواړي. ګوره دا کافرانو دا سخت خبر و دا مؤمن ته وای ان انتم تس نه یاست ای مؤمنانو، دا کافرانو ورته وای الا خو بیا یاست فی ضلال مبین په ښکاره گمراهی کې عقل مو کار نه کی، دی وی خو خدای رازق بوري د بل خواجه ما ته لاس نیولې دی، نو ته معلوم دار گمراهی په خبره چې سر نه خلاصیږي، مال په دغه خبره کافر په ځکه په دې چې رازق خو الله دی، او الله تعالی چې بندگان ته رزق ورکړي د اسباب د لارې روکی چې ما تا ته سبب کتاب بل ته سبب کې بل ته سبب کې تر بل د دنیا پر اوړي را اوړي په دې خدای هم پیدا مګر فقط مؤمن ته زیرا و پر دغه بنیاد دا خبره کول. نو اوس چې دی دلته الله تعالی خلاصه مشته دارا وشول چې دا کافر دغه نسنګ یلدی کده ته د عذابو خبر ور مخ کې چې اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون چې بدا کنده سل بشته ما یاد کو پاغم ندی بند الله پاک ویل چې اعرض دې دا خبر سمه اړی کر سره باک لنه پکی او کده ته دا خبر ور مخ کې چې بابا ته ان پاک او کده شکر دې ان پاک دې هم شبلې دا کو پارچې وسم پځی کې دا وای چې یو سره چې بل سره کو مکو کې دا شکر دې چې دا هغه شکر ورته وای پرغه سبیر هغه شکر ستا په خلنه کې چورتای وای ک خپل کې کوي سیدی چې تو ورته وای مؤمن چورتای د مؤمن ته دا سپیغور کې چې برات ش خدای پاک ولی نور کې راځي خو تعالی ګل نو زما سی ولی غواړي نو ګور ستا په خپل باندې کدا عذاب خبر ور مخکین بده د پر ځړه اثر نکي ک ستا په خپل باندې دته د هغه کار امر وکي چې هغه د پخپل ځړه کې مشکار ګول لکه د انسان رسد بل انسان سره چې حقوق بشر دي لا ستا په خپل ولا کوسل دا رقم بد سړی دا کافر الله عز وجل مشته دا خبره په یزې کې را وشوله چې دا کافر څخه بدنې کې تم نه کوي نه دا عذاب په زیر عادت نه کولای شي او نه دا غسه د حقوق بشر د یو ترغیب پر رقم باندې نو په دې کې نه ترغیب موثر دی نه ترغیب په کې موثر دی نو تر دې ځایه پورې د نن درس هغه دلایل و چې پراس ول تر دلایل وروسته چې دی هغه د دې د زړه سختوالي علا پاک بیان کړي چې د دماغ دغه سره برابر دي دوه دلایل سره چې دغه خبرې ورته وکړي په جواب کې دغه رقم خبرې کې منه ایمان ته نه راځي الله عز وجل زموږ زړه دغه سختي څو ساتي چې الله تعالی دلایل به اثر نه پرکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.